ametenda maajabu, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Maajabu, Yesu, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Maajabu, Yesu, maishani mwetu. Ametenda maajabu katika nchi yetu Tanzania. Ametenda maajabu na katika mji wetu Arusha. Ametenda maajabu. Maajabu, Yesu, katika maisha yetu. Hallelujah. Ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Hallelujah, ametenda maajabu. Maajabu, Yesu, maajabu. Maajabu, ishara na maajabu.